الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو, انسان جو ہے یہ ایک زندگی والی چیز ہے, انسان ایک حیوان ہے. آج بڑے حیران تھے کہ انسان کو حیوان کہہ دیا. عربی والا پروفیسر راز صاحب بیٹھے ہوئے, حیوان کا مطلب ہے زندہ چیز ہے جی, حیات والی چیز, حیوان حیات والی چیز ہے جی, زندہ چیز. تو ساری زندہ چیزیں حیوان ہیں, انسان بھی ایک حیوان ہے. ہاں جی, یہ ہماری اردو میں اور پشتو میں یہ بن گیا کہ حیوان چوپایوں کو کہتے ہیں اور انسان انسان کو کہتے ہیں, اور عربی کے لحاظ سے ہر زندہ چیز کو حیوان کہا جاتا ہے. انسان بھی ایک حیوان ہے, اور یہ حیوان جو ہے باقی حیوانوں سے ایسے مختلف ہے کہ یہ گروہ ہی زندگی گزارتا ہے. باقی جانوروں کا جب بچے ہوتے ہیں تو جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی وہ ماں کے حوالے ہوتے ہیں, باپ تو چلا جاتا ہے, بلکہ بلا جو ہے یہ آ کر بچوں کو مارتا ہے, قتل کرتا ہے اپنے بچوں کو. تو اس لیے بلی ان کو سات جگہوں پر پھراتی رہتی ہے, جب وہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے بھاگنے تو پھر اس کو چھوڑتی ہے, کہ پھر اس کو بلا نہیں مارتا ہے. سانپ جو ہے یہ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو کھاتا ہے, بلا مارتا ہے اور سانپ کھاتا ہے. سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بچھو جو ہے یہ پیدا نہیں ہوتا ہے, بچھو جو ہے ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر نکلتا ہے باہر, اس کی پیدائش نہیں ہوتی ہے. کوئی زورجی والے اس پہ دیکھ بھی لیا, ان کی ڈسکشن میں بھی آیا ہوا ہوگا جی. اور ان کی مختصر گروہی زندگی ہوتی ہے, انسان گروہی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو اس کے پولیٹیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ مین از گریگریس اینیمل, یہ گروہی زندگی پسند کرنے والا گروہوں میں رہنے والا حیوان ہے. اب اس کے جو ہے تو اکٹھا ہونے کی بنیادیں ہوتی ہیں, کن کن بنیادوں پر اس کے گروہ بنتے ہیں. اس کے گروہ بنتے ہیں علاقوں علاقائی بنیادوں پر بنتے ہیں, لسانی زبان کی بنیادوں پر بنتے ہیں, یعنی رنگ کی بنیادوں پر بنتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں ایک ڈالفن فش شو کے لیے مجھے لے کے ساتھی کی, بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھ لو اس کو. تو اس میں کالے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ منڈیلا کا نیا نیا انقلاب آیا تھا, کالوں کو حکومت ملی تھی, تو کالے کہہ رہے تھے یو سی وی پیپل وار ناٹ الاؤڈ ٹو دیز پلیسز بفور, ڈیورنگ دی گورنمنٹ آف وائٹ پیپل وی وار ناٹ الاؤڈ ٹو کم ٹو دیز پلیسز. جب سفید قدرت والوں کی انگریزوں کی حکومت تھی تو ہم کالوں کو چھوڑ نہیں تھے, وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ بلیکس اینڈ ڈارکس آر ناٹ الاؤڈ, جگہ پر لکھا ہوا تھا. ہمارے ایک ہوتے تھے آئی سی ایس آفیسر تھے, بڑے سینئر افسر تھے پاکستان کے, اکیڈمی کے ڈائریکٹر رہے. ہم اس طرح کے طلبا تھے تو وہ ہمیں ایک اسپیچ دینے کے لیے آئے, ایک سرمن دینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ میں آئی سی ایس کے امتحان پاس کیے تھا, آج کا سی ایس ایس ہے نا, انگریزوں کے زمانے میں آئی سی ایس ہوتا, انڈین سپیریئر سروس. کہتے ہم نے امتحان پاس کیا, پھر ہماری برطانیہ میں ٹریننگ ہوئی. تو کہتے میں آ رہا تھا, بحری جہازوں کا سفر تھا, کہتے ساؤتھ افریقہ میں جہاز کیپ ٹاؤن پر جہاز کھڑا ہوا, اور کچھ دن اس نے اپنے لیے ایندھن وغیرہ سارے کام کرنے تھے, تو تین چار دن کھڑا ہونا تھا. کہتے ہم اس کیپ ٹاؤن کی سیر کے لیے نکلے, تو کہتے ایک پارک میں جب داخل ہونا چاہتے تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ بلیکس اینڈ ڈارکس آر ناٹ الاؤڈ. تو کہتے آئی سی ایس کرنے سے میری گردن بڑی اونچی ہوئی ہوئی تھی کہ میں آئی سی ایس افسر ہوں. کہتے اس جملے کو جب میں دیکھا تو میری گردن جھک گئی, اور مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ میں آئی سی ایس ہوں, لیکن ہوں غلام, ہوں انگریز کا غلام. تو کہتے اس وقت سے مجھے اس بات کا شعور ملا کہ میں اپنے قوم اور اپنے لوگ اور اپنا دین اور اپنی روایات اور اپنی ساری چیزیں جو ہیں جس کے ساتھ میں وابستہ ہوں, میں اس کو اجاگر کرنے کے اوپر کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہمارے سامنے جب تقریر کے لیے آیا تھا تو اس نے چلسدے کے سفید خطر کے کپڑے اور چترال کی پٹی کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا اس دن سے آج دن تک بس میں اس کی میں نے پابندی کی. داڑھی مجھ تو بےچارے کی صاف تھی جی, مجھ نہیں تو کچھ نہیں تھا بےچارا جی, لیکن اس نے یہ غیرت کی بات اس نے ہمیں سنائی تو یہ ہم بڑے خوش ہوئے اس بات کو سن کر. آج خیر یہ رنگت کی بنیاد پر انسانوں کے گروہ بنتے ہیں, زبان کی بنیاد پر انسانوں کے گروہ بنتے ہیں, علاقے کی بنیادوں پر انسانوں کے گروہ بنتے ہیں جی. اور ایک بنیاد انسانوں کے گروہ بننے کی ہوتی ہے نظریات عقائد, نظریات پر, نظریات پر جی. کہ دوسری جنگ عظیم ہے اس میں جو ہے تو اتحادی جو تھے, اتحادی جو تھے الائڈ پاورز ہاں جی, الائڈ پاور جس طرح آج کل نیٹو کہتے ہیں ان کو, اس وقت ان کا نام الائڈ ہے, یہ وہی اب تک چل رہی ہوئی چیز. الائڈ جو تھے برطانیہ اور اس کے ساتھی جو تھے الائڈ پاور, یہ آرگنائز تھے ان پیٹریٹزم حب الوطنی, اور ان کے مقابلے سینٹرل پاور جو تھی میموری جو تھے ہٹلر اور اس کے لوگ جو تھے جرمنی, یہ جو تھے تو یہ نیشنلزم پر تھے آرگنائز تھے کہ جرمن نیشن شوڈ رول اوور دا آل اوور دی ورلڈ, کہ جرمن کو یہ آ کے ہونی ہے, تو یہ نیشنلزم کو لے کر اس اصول پر یہ آرگنائز ہوئے تھے منظم ہوئے تھے, اور اس کے مقابلے الائڈ جو تھے برطانیہ یہ پیٹریٹزم پر منظم ہوئے تھے. لیکن یہ ساری لسانی علاقائی ہاں جی اور رنگت کی بنیادیں اور مختلف نظریات کی بچی بنیادیں, یہ ساری کی ساری انسانوں کی بنائی ہوئی بنیادیں ہیں, اس لیے یہ دائمی نہیں ہیں, بودھی ہیں, کچی ہیں, کچھ عرصہ چلنے کے بعد پھیل ہوتی ہیں. ایک بنیاد اس خالق کائنات جس انسان کو پیدا کیا, ایک بنیاد اس نے اس کو دی ہے, وہ عقیدے کی بنیاد ہے, دین کی بنیاد ہے, جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک چل رہی ہے. وہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا نا, اس کا فلاں آدمی نے مجھ سے یہ بات کہی کہ دیکھو ہم جو ہے تو 2500 سال کہ ہم 1400 سال پرانے مسلمان ہیں اور 2500 سال پرانے پٹھان ہیں. تو کہتے میں نے اسے کہنا ایسی بات نہیں ہے, ہم آدم علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان ہیں اور 2500 سال پرانے پٹھان ہیں. تو میں کہا جواب جو کھڑوا جی, میں شاہ بس وہ اسٹوڈنٹ بھی کو دانشور تو دکھا جواب پر کھڑوا جی. بولے چول نئے پرائرٹی منہ سرا منہ کتاب کے منگ جوند کے فرسٹ پرائرٹی ودا سے اسلام, باقی سب چیزیں اس کے بعد. تو عقائد نظریات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ بات چلائی اور اس پر منظم ہوئے انسان, اور سارا قرآن اور ساری قوموں کے حالات و واقعات کو سنا رہا ہے کہ پھر بالآخر وہ پیغمبر جو اس بات کو چلا رہے ہوتے تھے وہ تھوڑے ہوتے تھے کہ زیادہ ہوتے تھے, اکیلے ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے, ان کے پاس اصلہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا, حکومت ہوتی کہ نہیں تھی, بالآخر کامیاب ان کو ہی ہم نے کیا ہے, بالآخر کامیاب وہ ہوئے. نہیں کامیاب کب ہوئے ہیں کہ جب وہ اس چیز پر جان کی بازی لگا کر کام کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کی قوم نے اس کے قتل کا منصوبہ نہ بنایا ہو, کیوں کہ حق و باطل کا جب ٹکراؤ آتا ہے تو یہ ٹکراؤ جان کی بازی تک بڑھتا ہے. مجھے پنڈی سے کالج نے دو کتابیں بھیج دی, اس سے کہا میں نے قرآن کو سمجھ کر اور سیکھنے کی کوشش کی ہے, تو اس کو تم بھی دیکھو, تو اس میں سے لکھا ہوا تھا کہ جہاد کا معنی 1400 سال غلط ہوتا رہا ہے, اس کا معنی لڑنا ہے ہی نہیں. خیر وہ میں نے کہا چلے ہی, تو مجھے اندازہ ہوا تو میں نے اس پر تبصرہ لکھ دیا کہ یہ the person seems to be a patient of schizophrenia. سیکنڈری کی بیماری ہے کہ اس کو schizophrenia کے بیمار ہے, تو اس لیے اس نے غور کرتا ہے کتاب لکھ ماری ہے. برخوردار باطل جو ہے وہ یہ تو ہوا ہی نہیں ہے کہ باطل حق کے ساتھ جب ٹکراؤ پر آتا ہے تو جان کی بازی تک باطل بات کو لے کر جاتا ہے. اور اس جگہ اگر حق جان کی بازی لگا کر کام کرنے کی نیت ارادہ نہ کرے تو چل نہیں سکتا ہے. اس لیے باطل نے حق کو جان کی بازی لگانے کے لیے مجبور کیا ہوا ہوتا ہے. پر شیطان آگے کہتا ہے قرآن پاک کی پوری صورت نازل ہوئی، صورت عنکبوت مکڑی کے جالے والی صورت، اس کا جالا آگے شیطان کہتا ہے یا کہ روئے کے رسے ہیں تو اگر جائے گا تو ٹوٹ پھوٹ جائے گا، حالانکہ وہ مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، اور آگے سے میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو تمہارے پاس مہیا وسائل ہیں ان کو لے کر آگے بڑھ کر ٹکرا جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو نیست و نابود کرتا ہے، میرے میٹ کرتا ہے. سورہ آل عمران میں بدر کی جنگ پر بات آئی ہوئی ہے بہت تفصیل سے. بدر کی جنگ کو، احد کی جنگ کو، حنین کی جنگ کو، ان تین جنگوں کو قرآن پاک نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، کیونکہ ہماری ساری بنیادیں اور سارے اصول ان تین جنگوں میں ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں، فیصلہ ہوئے ہوئے کہ مسلمانوں کو تو نکالا کہ ایک قافلہ ہے اس کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں، 311 آدمی باہر نکل گئے، 312 نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، انہوں نے کہا کہ گھر والی اتنی بیمار ہے اس کی موت کا خطرہ ہے، ان کو آپ نے اجازت دے دی. یہ کل 313 آدمی ہیں جس میں وہ شامل نہیں ہے، 312 گئے. 80 میل جب باہر نکل گئے تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ قافلہ تو سلام صحیح سلامت نکل گیا ہے اور آگے سے ہزار کا لشکر آ گیا ہے، اور قرآن پاک کہتے ہیں کہ مسلمان بھی نہ نکلتے اگر ان کو 1000 سے لڑنے کا اگر ہوتا، اور کافر بھی نہ نکلتے اگر ان کو اپنے 6 ارب کے سرمایہ کے قافلے کو لوٹنے کا خطرہ نہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے سارا سرمایہ جمع کر کے اس کا میں نے حساب کیا ہوا ہے، 6 ارب روپے کا مال شام گیا تھا اور وہاں سے خرید و فروخت کر کے اس دفعہ کر کے اور اسلحہ اور سامان جنگ لے کر آیا ہوا تھا، اور اس حملہ کرنے والے تھے، اس قافلے کو روک رہے تھے، تو اس قافلے کو اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے گئے، یہاں تک کہ آخر مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ 80 میل باہر نکلے ہوئے مدینہ منورہ سے 312 لوگ ہیں، اور ان کے پاس کوئی 27 نیزے ہیں اور کوئی اتنی سی تلواریں ہیں اور ہے، اور لڑنے کا پورا سامان بھی نہیں ہے، لیکن اب یہی کچھ ہے، پیچھے مڑ کر جاتے ہو تو 80 میل کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے، آگے لشکر چڑھا ہوا ہے، یا تو پیچھے مڑے ہوئے ہوگا وہ حملہ کر کے سب کو رگڑے گا، اور یا سامنا آمنا سامنا کر کے کھڑے ہو گئے تو پھر جو کچھ ہوگا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مؤمنین کا ایک گروہ یہ اشکچا رہا تھا کہ ہم کیسے لڑیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دلائی، یرید اللہ وہ حق الحق بکلماتی، اللہ پاک کا اپنا ایک منصوبہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ ایک بات کو حق کر کے دکھائے کہ اس سے کیسے بیرون فرمانی کی حالت میں حق والے غالب ہوا کرتے. تو بدر کے واقعے کو ذرا سیرت مصطفیٰ سے پڑھیں، سیرت کی کتاب ہے مارکۃ النرا، کتاب اردو ادب میں سیرت مصطفیٰ میں پڑھے تو آپ کو لطف آئے، مزہ آیا، جس کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں علامہ باغدی والے سے پڑھیں، اور اس سے وہ تو عربی میں ترجمہ تو اس کا ہوا ہے، البدایا و نہایت مشکل ہے علماء کے پڑھنے کی ہے اور سمجھدار آدمیوں کے پڑھنے کی ہے، تو آپ جس کرسی پر بیٹھے اس پر آپ نعرہ لگا کے اس کو توڑ دیں گے، اتنا جوش و خروش اس میں. لیکن میرے بھائی حق والے غالب تب ہوا کرتے ہیں کہ جب ان اصولوں پر ایسے جمتے ہیں کہ ان کو ہر حال میں جان کی بازی لگا کر پورا کرنا ہوتا ہے، اور میرا ذرا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ان اصولوں کے عبادات ترک، نماز کو جمعے کے دن یہاں سے ظاہر ہو جاتے ہو پھر ہفتہ تمہارا کیا حال ہوتا ہے خود تمہیں پتہ ہے، یہ تو عبادات کا، باقی چیزوں کا حال ہے. اس طرح اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی، مدد تو جب آدمی اس پر عمل کر کے اس کو پھیلانے کے لیے جان کی بازی لگانے کی نیت کرتا ہے تب ہوا کرتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.